جی سامنے بتاؤ نا جی، یہ کام میں دنیا کا کرتا ہوں، یہ کام دن کا کرتا ہوں، ہاں نا یہ کام میں دنیا کا کیا کرتا ہوں اور یہ کام میں، یہ کام دن کا کیا کرتا ہوں اور یہ کام دنیا کا کیا کرتا ہوں. جیسے ہم طالب علم ہیں تو وہ پڑھائی کرتا ہے، تو پڑھائی میں جب زیادہ مصروف ہو جاتا ہے تو پھر رات کے تک پڑھتے ہیں کہ نماز کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے، یا نماز میں کلات آ جاتے ہیں، تو اس طرح یہ ہو گئی دنیا ہو گیا جی. تو دن کیا ہو گیا جی؟ دن کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ جباتے وہ تو کرتے ہیں، اس میں کوتاہی یا اندیز ہو جاتی ہے نا. کوتاہی کیسے ہو جاتی ہے جی؟ جیسے پڑھائی کے لیے بندہ بیٹھتا ہے تو فرض پڑتا ہے تو جماعت کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. روز وقت نہیں ہوتا لیکن جب وہی پر مصروفیت بڑھ جاتی ہے تب. کریم صلی اللہ صاحب ہے نا، یہ صحیح رہا تھا سر، ایک میٹنگ میں گیا ہوا تھا، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھی تو کچھ گزرا نے فرض پڑھ کر جا کر کام شروع کر دیا، تو سردار صاحب نے پوچھا کہ مریض کا سنت سنت پہنچے دنیا سے ایسی مصیبت چیز ہے، بڑے بڑے خوشحال رہتی ہیں جب اس کی مصروفیت سے آدمی لگتا ہے. اگر یہ ہے کہ ایسے مصروفیت کیسے ہونا کہ اس آدمی کے مطلب نماز قضا ہو گئی، جماعت آدمی کی رہ گئی، یہ تو خطرناک بات ہے، خطرناک بات ہے. اگر آدمی سے بھول چوک ہو گیا، بھول گیا احساس پتہ نہیں چلا، تو یہ غفلت کی علامت ہے. بڑا باریک مسئلہ حضرت علی رحمۃ اللہ نے بیان کیا جو کہ بہت کم نادر کسی کتاب میں ملے، اور اس پر بات ہے کہ اس عمر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خطا نسیان کو معاف کیے ہوئے ہیں. جو میری عمر پر سے خطا اور نسیان کو معاف کیے ہوئے مجھے بلا صاحب ہے، تو کیا انومتی الخطا خطا و نسیان کے اندر بات ہے؟ الخطا و نسیان، میری عمر سے خطا و نسیان کو معاف کیا گیا ہے. تو حضرت علی نے مجھے بات کی ہے کہ خطا و نسیان تو معاف ہے، لیکن خطا و نسیان کے اسباب ہوتے ہیں جس سے وہ چیز وجود میں آتی ہے. خطا و نسیان غیر اختیاری ہے، خطا و نسیان تو غیر اختیاری ہے، اسباب خطا ہو گئے تو انسان کی اختیاری ہے. اب آدمی ساری رات جاگتا رہا اور صبح بال بچوں کو بٹھا کر پیڑھی سے گاڑی چلا کر پشاور کی طرف آ رہا ہے، پھر سے اگر حادثہ ہو گیا نیند ساری ہونے سے یا واسطے کا پتنا ہونے سے، تو خطا نشان تھی نا، لیکن پیچھے وہ سبق تھا ساری رات جاگتے رہنا، اس کو نہیں کرنا، اس پر تو سوچ کی ضرورت تھی نا. ہمارے سر نے بتایا کہ گھر والوں نے کسی گاڑی بھیجی بیٹے کو دے کر، بات کر میں نے گاڑی خراب ہو گئی، رات میں مہمان میں رات کیا کر، موقع مل جاتے خوب بات سنائی، کہتے لڑکے سے پوچھا کہ برخدار کو کیا بات تھی، تو اس نے کہا کہ وہ ہاں اس کا ریگولیٹر ٹھیک ہو گیا تھا، مال خیر میں اتنی طرح سے چلتی ہوئی، لیکن اتنے لمبے سفر پر آپ روانہ ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ جس کے کھارے میں تو داخل ہو کر باہر نکل رہے ہیں، تھوڑا سا کام کر، تو یہ تو اسباب ہے. اسباب کے اختیار کرنا اختیاری ہے، آپ نے سارے اسباب اختیار کیے ہوئے تھے، اس کے بعد کتاب نشان ہوگی تو بس یہاں سے بس سے باہر یہ بس سے باہر. لیکن آپ نے اسباب اختیار نہیں کیے اور شیطان ہو آپ اسباب وہ اسباب اختیار کیا آپ نے جو اس کا نتیجہ کتاب نشان ہو رہا تھا جس کا نتیجہ سے ہی کوتاہی ہو رہا تھا اس کو آپ بہت کرنا چاہیے. ایک بات بڑی عجیب ہے وہ یہ ہے کہ مسائل کی ناواقعی بھی ہمیں کئی اعمال سے معلوم کر دیتی ہے. کئی اعمال سے ہماری معلومی جو ہے آپ باہر جا کر اپنا کام مکمل کر کے آئے نا. کام مکمل کریں پھر ہم شروع کریں گے. پہلے آپ اپنا کام مکمل کر لیں گے بیٹھ جائیں گے ٹھہر کے انتظار کریں گے صبح. مسائل کی نواقی بھی ایک وجہ ہوتی ہے ہماری اعمال سے محروم رہنے کی. مطلب دیکھیں نا کہ سارے موسموں میں شاور میں پانچ منٹ کم بارہ سے لے کر بارہ بیس تک یہ زوال کا وقت ہے. آج کل یہ پانچ منٹ کم بارہ ہے زوال پانچ منٹ کم بارہ ہے دو منٹ کم بار ہے. آخری کب تک آتا ہے؟ پانچ منٹ تک آتا ہے؟ پچپن تک آتا ہے؟ نیچے جائیں نیچے جائیں دو منٹ نیچے جائیں. آخری کب سمن آ گیا نیچے اترا ہے نومبر میچ کا سمن ہے نا. اس سے کم کب ہے؟ اکتوبر کو نومبر کو آگے دیکھو نومبر کو بس یہ اٹھاون سے آخری آیا نا. اٹھاون سے لے کر یہ زوال کا وقت ہے. اب آج کل جو ہے تو بارہ بج کر تیس منٹ پر نماز ہوتی ہے زور سے. آدمی کو مسئلے کا پتہ ہو اور بارہ بج کر تین منٹ پانچ منٹ ہو گئے زور پڑھ کر لگانا ہوا سفر پر اور اصل کی نماز جو ہے تو وہ آج کل گروپ کس پر ہے؟ اٹھتیس منٹ پر ہے. اٹھتیس منٹ پینتیس ہے. پینتیس جو ہے تو ہم بیس منٹ نکالیں گے پانچ بیس تک. اس وقت تک مغرب کی نماز اصل کی نماز عصر کی نماز ہے تو سوا پانچ تک پڑھ لے آدمی تو پانی محتاط رہا نماز کے داؤں میں. اتنا لمبا وقت ہے عصر بس وقت پڑھا ہے. اب اس میں دیکھیں مسٹر اول کا مسٹر اول کیا لکھے ہوئے آج. مسٹر اول جو ہے وہ تین بج کر چھ منٹ پر ہے. سیون اور ثانی تین چھ تین چھ میں سفر ہو گیا. اب آدمی سو رہا ہے کوئی سونا چاہتا ہے اور تین چھ ہو گئے تو پھر کی نماز پڑھے مغرب کی نماز جو ہے تو ایک گھنٹے تک ادا ہو سکتی ہے. تو اتنی زیادہ سے کوئی بھی اتنا قابل نہیں ہوتا چھوڑ نہ سکے مسئلے کا پتہ نہیں ہے. ایسا سوائے اثر کی بھی سزا مغرب کی کئی باتیں مسائل کے نہ معلوم ہونی چاہیے ہم سے ضائع ہوئی کہ میں سیول کے بعد اگر اس سے پڑھ لی نماز ایسا آدمی وہ قضا کر رہا تھا تو میں سے ثانی کے بعد تو پڑھنی چاہیے تھی لیکن میں سیول کے بعد جیسے پڑھ لی قضا سے تو بچ گیا. حاجی صاحب قضا سے بچ گیا آدمی مسئلے کا پتہ نہ ہونی چاہیے. آپ صبح کے وضو کر کے آیا بیٹھے ہیں دو منٹ گورنمنٹ مشکل سے پڑھائی پورا کر سکتے ہیں سبحانک اللہ کو ترک کر کے الحمدللہ شروع کر کے آبدو و حضور پر سلام پھیر کیا کر کھڑا ہوتا ہے نیت میں پڑے ضرور خلاف ہاں نیت میں پڑے ضرور خلاف تو دس باتیں سو کہتے ہیں پھر جا ہوا ہے تو اس بات یہ دل میں آپ نے اگر کیا اللہ اکبر آپ نے کر کے نیت ہو گئی تو دو منٹ میں اس نے صبح کی نماز کو قضا ہونے سے بچائی. کئی باتیں ہمیں مسائل کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں اور پھر آدمی پڑھائی کر رہا ہے صبح کا وقت داخل ہو گیا آج کل داخل ہو جاتا ہے اس میں 5:17 پر داخل ہوا جی 5-17 منٹ تک اگر تکلیف کر لینا اسی وقت نماز پڑھ کے بس تو سو جا 8 بجے اٹھ 9 بجے تو ساری باتوں میں جو انسان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر جو ہے اس کے دل میں جو نفع نقصان کا یقین ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. جب آدمی کو یہ دل میں بات پکی ہو کہ میرا فائدہ تو اللہ کو حکم ماننے میں ہے تو حکم ضائع نہیں ہوتا. یہ ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ فائدہ ہمارا ڈگری لینے میں ہے تو ڈگری کو ترجیح ہو جاتی ہے اور عمل ہم چلے جاتے ہیں ڈگری کی ترجیح ہوتی ہے دکان کی تبدیل عمل جائے جاتا ہے کہ امام علیفر رحمتہ اللہ علیہ بیچے بیٹے کو تاکید کر گیا کہ بیٹا یہ فارم جو سوراخ ہے اس کا آدمی جو بائے گا خریدنے کے اس کو ایک بار بتا دینا ہے اس صاحب اور بتا دینا کہ صحیح کو جس نے اتنی قیمت کم کی ہوئی ہے اور یہ پھر بیچنا. جب واپس آئے تو ساری تفصیلات بیٹا بھول گیا تھا 80 خان کی قیمت پر اس نے بیچ دیا. اس دن کا اصل زر اور نفع یہ سارے کا سارا صدقہ کر دیا. حالانکہ واجب بات یہ تھی کہ مثلاً وہ 100 کا تھان تھا غلطی سے وہ 120 پر بک کیا تھا 105 پر بکنا چاہیے تھا تو 15 روپے جو اضافی آئے تھے اس کو صدقہ کر دیا. خیر کا مال آ گیا مسئلہ اس سے حل ہو رہا تھا. ہاں جی دیکھا بیٹھے کو تنبیہ ہو اس فائنل کے لیے احتیاط ہو محتاط ہو مسئلہ بھی اہمیت پتہ لگے لوگوں کو. اس دن کی ساری آمدنی خیرات کی اصل در بھی خیرات کی ہے ساتھ نفع ہوئے خیرات کی. پہلا پلنا تو اس دکان سے اس فائدے سے اس پیسے سے تو یہاں سے آ رہا ہے اس سے تو نہیں ہے میرا پلنا میرا پلنا تو اللہ پاک پالنے والا اللہ پاک اللہ پاک کے پلنے کا فیصلہ نہ ہو. تو جتنے پیسے آپ جیب میں رکھے ہوئے جتنے مالدار آپ ہوں اللہ پاک کا فیصلہ نہ ہو تو 7-12 ضرورت کے سارے اسباب کے سارے چیزوں کے اللہ پاک فاقے میں ذلت میں مزرا کر کے دکھا دے. کچھ اسباب نہ ہو اللہ کھلا کے دکھا دے. دوسرے کے اللہ والے تو دنیا کے کاموں کو جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو دکان پر جا رہے ہیں سارا دن بیٹھنے خدمت خلق کے لیے سچ بولنے کے لیے آنے والے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اس سے بیٹھ سارا اس کی دکان ایسا دنیا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں دین دنیا کا خط ہے یہ ہم دنیا دار لوگوں کے لیے اللہ والوں کی دنیا دین ہے اور ہمارا دین دنیا ہے. میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں کہ لوگ میں مشہور ہو جاؤں تاکہ پھر میرا ووٹ دیتا ہوں. حج کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے مقابلے جو آدمی تھے اس کے لکھا ہوتا ہے اس سے پوچھے کہ تو الحاج کرتا بھائی ہم ان پڑھ لوگ ہیں مشہور ہے ایک یو نہ زیادہ حج ہوگی ایک سے زیادہ حج کر لو تو الحاج کہہ کے تو خیر کو کہ خیر یہ بند واپس الحاج بھائی تو آئندہ دفعہ ہمارے پرسوں کو بھی الحاج لکھے ہوئے دوسرا حج ہم نہیں کرتے. ہمارا دین بھی دنیا اور اللہ والوں کی دنیا بھی دین. تو میرے بھائی نے کہا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں ملازمت سے تنگ آ گیا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کپڑے کی دکان انہوں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا کہ آنے والے آدمی کو آگے سے خوش آمدید کروں گا, جی بیٹھو جی بوتل منگائیں آپ کے لیے, چائے منگائیں گی اور اس کی خوش آمدید کروں گا, منتے کروں اس کو بٹھاؤں, مجھ سے نہیں ہوتا. بس گزار آنے والے مسلم کا آگے وہ مسلمان بھائی ہے یا انسان ہے, مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے, مسلمان انسان ہے, اس کو اسی طریقے سے بٹھانا, چائے آپ کے پاس چائے پلائی آپ نے, کوئی پرس کو ٹھنڈا پلایا, یہ تو اس کا انسانی مسلمانی حق ہے, یہ تو آپ اپنی آخرت کے لیے کریں. اس کو اس کے بعد اگر تقریر میں لکھا ہوا آپ کے پاس سودا خریدنا اس کا تو خرید لے گا, اگر آپ کی روزی اللہ پاک نے گزرا تقریر لکھی ہوئی تو آپ کو مل جائے گی, نہیں لکھی ہوئی تو نہیں ملتی, وہ تو آپ خدمت کی نیت سے کیا کریں تو کہتے ہیں ہاں سے بخیر بنا دو لے کر لوں, یہ کرے جی بھائی سچ بات ہے, بہت بڑی حماقت ہے اور بہت بڑی بےوقوفی ہے اللہ کے غیر سے مسئلوں کے حل ہونے کے یقین وابستہ کرنا, اللہ کے غیر سے مسائل کے حل ہونے کے یقین وابستہ کرنا تو بہت بڑی حماقت ہے. تو ایک بار پکا کر لے دل میں اس کی نظر غیر اللہ پر نہیں جائے گی, ٹھیک ہے, یہ غیر اللہ کی طرف نہیں جائے گا کہ میرا مسئلہ اس سے حل ہوگا. یاد بن یوسف جو ہے اس نے کہا سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ کو کہ میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں, تو انہوں نے کہا اگر میں اس بات کو مانتا کہ میری زندگی اور موت آپ کے ہاتھ میں ہے تو میں آپ کو معبود بنا لیتا, تو یاد بن یوسف جیسا آدمی جس کے تلوار اس کا جلال لے کر کھڑا ہوتا تھا اور آدمی کی گردن منتظر ہوتی کیا بھائی تلوار اور کب بھائی ہے, اس وقت جو کہ اگر میں آپ کو اپنی زندگی اور موت کا مالک سمجھ رہا میں آپ کو معبود بنا لیتا, ان کے علاج میں تلوار ماری شہید ہوئے بہت خون نکلا, اس سے اپنے درباری سبھی سے پوچھا کہ میں تو لوگوں کو قتل کرتا ہوں خون نہیں ہوتا, اس آدمی کا بڑا خون نکلا, نے کہا اس آدمی پر آپ کا ذرا خوف بھی تاری نہیں, آپ کی طرف سے اس پر ذرا خوف نہیں, آدمی کو اللہ کے غیر کا اس پر ذرا روح بھی نہیں آتا. محمد تغلق بادشاہ گزرا ہے, یہ عالم بھی تھا اور بڑا تھا پسند اور خدمت خرچ والا بادشاہ محمد تغلق, بلکہ اس کو اس نے ایک عمل کیا ہے کہ ساری دنیا اسلام کو ایک خلافت کے نیچے ہونا چاہیے, تو اس نے عادیہ دے کر آدمی بھیجا ہے استنبول کو, اس وقت جو خلافت عثمانیہ کے خلیفہ تھا, دنیا اسلام کے خلیفۃ المسلمین آپ ہیں اور میں آپ کا ماتحت ہوں, اس کے لیے کوئی ہدیہ بھیجا, اس کے طلاقے سے تلوار بھیجی ہے کہ خلافت دربار خلافت سے آپ کے لیے ہدیہ ہے اور آپ ہمارے نمائندے ہیں, تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے کہ میں خلیفۃ المسلمین کے ماتحت ہو جاؤں, یہ بھی اس نے کیا ہے, اور اتنا زیادہ اس کو دبدبا دیا تھا کہ جب دربار میں آدمی آتا تھا تو آدمی کب کبھی تاری کام کرنے لگتا, اتنا اللہ روز کیا. ایک بزرگ اپنے کسی مسئلے کے لیے ملنے کے لیے گئے, ساتھ بیٹا بھی تھا, تبھی دربار میں داخل نہیں ہوئے, دروازے سے کہ باہر سے ہی بیٹے پر کب کبھی تاری ہو, میں کہا بیٹا ہے کیا بات ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے, بادشاہ کی کیا حیثیت, جب دربار میں داخل ہوئے وہ کہتا کہ پاس پہنچے گا السلام علیکم, جب السلام علیکم کیا تو اس کے محمد تغلق پر کب کبھی تاری, نہ تاج تخت میں نے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بار گاہ, کیا بادشاہتے ہیں کیا حکومتیں ہیں کیا اسلحے ہیں کیا چیزیں ہیں, تاج تخت میں لشکر و سپاہ میں ہے جو بات پڑتی سلندر کی بات کر, بادشاہ پر کب کبھی نہ سبحان اللہ, بڑا محمد اللہ مسلم حیبت حقاقی خلق نے, یہ اللہ کی حیبت ہے مخلوق سے نہیں ہے, حیبت ہی ہر صاحب دلک نے, یہ گزری والے کی حیبت نہیں ہے, اگلے آدمی پر حیبت چھا رہی ہے, یہ اس کے ساتھ زیادہ جلال کا جو تجلیات آ رہی ہیں اس کی بتائیں گے تو زحمت جا کے کیا بادشاہ کیا جنرل کیا تھا. مولا عمر کو جو سمجھانے کے لیے جنرل کیا تھا پاکستان سے نا, تو اس نے اپنی بات پوری بیان کی, اسلحہ فوجیں عالمی حالات سیاسی حالات, اس میں کتنا آدمی کر سکتا ہے کتنا نہیں کر سکتا ہے, آدمی کے بس سے باہر ہوتا ہے, آدمی کے بس سے باہر ہوتا ہے. ساتھ جب باتیں سے سمجھائیں تو اس آدمی آگے سے جو 5 منٹ کے ساتھ جرنیل کے ساتھ بات کی ہے تو جرنیل روتا ہوا نکلا ہے باہر کہ حال اتنا پیسہ کھایا دنیا اسلام کا میں نے, اتنے اسلحے اتنی فوجیں ساری ہمارے پاس فائل ہوئے اور ہم کیا, اور یہ ایک آدمی سوکھی روٹی لے کر بیٹھے وہ کیا کہہ رہا. اس نے 12 سال ثابت کیا, میں ثابت کر کے دکھایا طاقت جو ہے وہ رب ذوالجلال کی ہے, طاقت جو ہے نسل والوں کی نہیں ہے, طاقت جو فوج والوں کی نہیں ہے, طاقت تو رب ذوالجلال کی, طاقت اس کی ہے جو رب ذوالجلال کے ساتھ جڑ گیا واپس ہو گیا. قطرہ پانی کا ملتا ہے سمندر کے ساتھ تو اس قوت میں بھراتا ہے کہ ایسے اچھلتا ہے جب پانی سمندر کو جال کو ادھر پھینک کر رکھ لیتے ہیں, ادھر اٹھے تو جزیرے پر چڑھے سارے جزیرے کو ڈبو کر رکھتے ہیں. آپ تو قطرہ نہیں ہے, آپ تو قطرہ نہیں ہے, آپ تو سمندر ہے. اور تو قطرہ بحثیت قطرہ تب تھا جب لا الہ الا اللہ کے بغیر تھا, جب ہوا لا الہ الا اللہ والا ذات الجلال کی قوت ہو اور اس کی ستاری اس کی کہاری اور جبروت اس کے ساتھ تھا, ستاری اور کہاری اور قدوسی اور جبروت, یہ چار عناصر تو بنتا ہے مسلمان جس سے جگہ لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے ڈال جائیں وہ طوفان. یہ لوگوں نے پڑھا بھی نہیں, ہم نے بچپن کی عمر پڑھا ہے اس کو یاد رکھا ہے, اللہ یاد اللہ سے بول لیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اشعار تھے ان کو فار کا جواب دو, تیرے اشعار ان پر سے لگتے ہیں جیسے کہ تیر لگتا ہے آدمی. سبحان اللہ. سچ بات یہ ہے جی, ہم اپنی وابستگی کو درست کریں, تھوڑی سی زندگی جیسے کہ جائے میں کھانا میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں, اسے کہا میں صرف زندگی موت کا مالک یہ سمجھتا ہوں, میں تمہیں معبود بنا دیتا, زندگی ہے کیا 10 سال 20 سال 25 سال بعد اور اب سے اب وہ سب ہو سب ہو. میرے چھوٹی ہے بچے بس دیکھ رہے ہوتے آخری گرتے کو کہ چھوٹی کب آ گئی, جو چھوٹی مارتا چلا گیا وہ دوڑتے ہوئے گھروں کے سب بھاگتے ہیں. سچ بات ہے اگر آدمی کی زندگی بنی ہوئی ہو تو موت ایسی خوشی کا وقت ہے. سبحان اللہ. شبر قادر صاحب ڈیڑھ کلو خطاب کی مر کو تو اس نے شروع سے بولے گا سوری.